He isnia Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Heze orfani pepo zive hao haudungwani za saya. Ni shirao haijundu. Na heshi kutambaza ishi tambazawe maingu. Nishi kufari kisha, nishi fari kishao, na hea bali yao lebeshelea. Ya utoa uvuri hauntahavarisho. Hayakini izo mwaniki wa miadi ya hazo lazima ngazijo ujiri. Wakati zenyo razijo uzima, nuwakati lebingu lijo pasuha, nuwakati ye milima ijo uveresiwa, nuwakati umuda wa miadi wa hezenrume ujo huja. Aha usiku ndau vindo wa akhirishiwa. Hata mpaka ndo usiku wa alfasli hukuma. Hindini ya shijoka hujuza wa usiku wa alfasli. Wangamifuwa usiku uwa waho wenyu kathibisha. Je, akari jangamiza wa atende. Kishara wa dunza wa mwiso. Bahiyo nehedi rijofanye marenda nai. Wangamifuo siku uwa wahowe nyukathibisha. Je, akarija mumbani hamajima dhaifu. Kishara jailia ya kanti haruma mahala hahifawi. Hata muda ujuli hani hao. Naria kadiria howe mawahatu o kadiria. Wangamifuo siku uwa wahowe nyukathibisha. Je, akarija jailia ya amri hali ya uhuntanya. Walo haino wa hafa. Narijaili ya milima mihuha imara. Naramnikani maji ya tamu ya huna. Wangamifu osiku huu waho wenyu kathibisha. Wajoha mbilwa. Na mwende harumizo mwaka hukathibisha. Na mwende haruma omvuli wa fumbi wenza mtandaru. Chako na huwa bandaza walako na huwa vukisha nondo wenza machenye. Yekweli ngojuto wa machenye yasa wana majumba makuu ya hifadhi. Ya hamangami ya za zinzanu zenza udu. Wangamifu osiku uwa waho wenyu kathibisha. Unundo usiku batoza urongoa. Walako anauniki wa idhni ya hujana uvuri. Wangamifu osiku uwa waho wenyu kathibisha. Unundo usiku wa mahkama. Yarijovu mjini yani nano atende. Bahie kanga nina makri, na mnifanyie yo abasainu. Wangamifu usiku uo waho wenyu kathibisha. Bila shaka wenyi takua, waduka haruma mivuli na mvia. Na hena marunda ya tamu, na mlemu hafuraha ya hizo mwaka urenda. Hayakini yonde heli rikoliva ya marenda njema. Wangamifu usiku uo waho wenyu kathibisha. Yenyi marenda nai, na mlemta daru kumbabi, hakika nye wambu wa ihalisi. Wangamifu osiku uwa wahowe nyukathibisha. Nando wakati wambilo na mrukuru kwa turuku. Wangamifu osiku uwa wahowe nyukathibisha. Bahi, eba hadisi ndai riba wada ya heku ani, duwa johu iamini.